çekişmede canım canım. Düğün bayram seyran nerede, gönlüm orada. Canım can çekişmede canım canım. Canım can çekişmede canım canım. Yere göğe, saza söze sıvazdı gönlüm. Canım can çekişmede canım canım. Düşe kalka gide gide toz mu yollarda. Canım can çekişmede canım canım. Canım can çekişmede canım canım. Soluğumla istesem dağ delerdim. Gece gündüz demeden demir döverdim. Önceden çiçek idim, yeni gördüm. Önceden çiçek idim, yeni gördüm. Canım can çekişmede canım canım. Canım can çekişmede canım canım. Canım canım. Düğün bayram seyran nerede, gönlüm orada. Canım can çekişmede canım canım. Canım can çekişmede canım canım. Canım can çekişmede canım canım. Nafile düştüm kadın canıma. Sevdim de dile düştüm gel yanıma. Aşka nafile düştüm kadın canıma. Görsen tanıyamazsın gel yanıma. Tanınmaz hale düştüm kadın canıma. Görsen tanıyamazsın gel yanıma. Tanınmaz hale düştüm kadın canıma. Aman dile ya. Aşkım közünden gel yanıma. Yaralandım sözünden kadın canıma. Yandım aşkım közünden gel yanıma. Yaralandım sözünden kadın canıma. Gönlüm belaya düştü gel yanıma. Bir Leyla'nın yüzünden dadan canıma. Gönlüm belaya düştü gel yanıma. Bir Leyla'nın yüzünden dadan canıma. Aman dilen yar. Maşallah, maşallah, maşallah. Saçlı duruşuna maşallah maşallah, her sözün neşe dolu, tek sensin aşkım yolu, her şeyinle güzelsin, Tanrı'nın şanslı kulu maşallah maşallah. Kız maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Kız maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Maşallah maşallah maşallah. Seni alıp kaçacağım, baban düşse de peşime. Değmişsin 15 yaşına, zülüfler düşmüş başına. Seni alıp kaçacağım, baban düşse de peşime. Taşarım, coşkun sel gibi taşarım, yüce dağları aşarım. Sen ellerin olur isen, sen ellerin olur isen, dünyada nasıl yaşarım? Değmişsin 15 yaşına, zülüfler düşmüş kaşına. Seni alıp açacağım, baban düşse de peşime. Değmişsin 15 yaşına, zülüfler düşmüş kaşına. Seni alıp kaçacağım, baban düşse de peşime. Ekin ekilen yere, sapa dökülen yere, can kurban canım hayranda, kakül dökülen yere. Can kurban canım kurbanda, kakül dökülen yere. Aman deyin bir gelin, suyun yolları serin. Aman deyin bir gelin, suyun yolları serin. Gördüm ayağı yanında tombul bilekli gelin. Gördüm ayağı yanında tombul bilekli gelin. süpürgesi yoncadan gayet beni inceden. Süpürgesi yoncadan gayet beni inceden. Ben seni sakınırım da yerdeki karıncadan. Ben seni sakınırım da yerdeki karıncadan. Aman deyin bir gelin suyun yollar serin. Aman deyin bir gelin suyun yollar serin. Gördüm ayağı yanımda tombul bilekli gelin. Gördüm ayağı yanımda tombul bilekli gelin. Gökte beyaz yıldızlar, damda çalınır sazlar. Gökte beyaz yıldızlar, damda çalınır sazlar. Ekin aylar geldi de, türkü söylüyor kızlar. Ekin aylar geldi de, türkü söylüyor kızlar. Aman deyin bir gelin, suyun yollar serin. Aman deyin bir gelin, suyun yollar serin. Gördüm ayağı yanında tombul bilekli gelin. Gördüm ayağı yanında tombul bilekli gelin. Çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler, geçmiyor. Avut avut avururum, kah düşünüp otururum. Türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış. Geçmiyor günler, geçmiyor. Aynada hayal imallar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yasan yabancı, her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü. Geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış. Geçmiyor günler, geçmiyor. veda veda tüm dertlerime. Selam selam ümitlerime. Yeni bir hayat başlıyor artık. Selam hayallerime. Selam özlemlerime. İstediklerim oluyor artık. Bütün maziyi unutacağım. Yeni bir hayata başlayacağım. Ümitlerimi koruyacağım. Hayallerime kavuşacağım. Selam hasretlerime. Selam sevdiklerime. Yeni bir hayat başlıyor artık. Yeni bir güneş doğuyor artık. Selam gecelerime. Selam gündüzlerime. Kötü günlerim bitiyor artık. Şimdi geriye bakmayacağım. Bambaşka bir hayat yaşayacağım. Ümitlerime sarılacağım. Mutluluklara kavuşacağım. Değişecek artık benim bütün hayatım. Söz verdim kendime, unutmayacağım. Selam sevdiklerime. Selam ümitlerime. Yeni bir hayat başlıyor artık. Selam özlemlerime, selam hasretlerime. İstediklerim oluyor artık. Selam hayallerime, selam sevdiklerime. Yeni bir hayat başlıyor artık. Selam. Aşka kıymet vermiyorsan benim suçum ne? Karşılıksız seveceksem, her gün çile çekeceksem, söyle derdim ne? Sense ben de seveyim, uğrunda can vereyim. Sense ben de seveyim, uğrunda de öleyim. Sense ben de seveyim, ah uğrunda can vereyim. Sense varsa ben de söveyim. Aa, senin için öleyim. Karşılıksız sevgi olmaz, ayrılığa can dayanmaz. Nasıl seveyim? Belki beni seveceksin, belki çekip gireceksin. Nereden bileyim? Sense ben de seveyim, uğrunda can vereyim. Sense ben de seveyim, uğrunda can vereyim. Sense ben de seveyim, ah uğrunda can vereyim. Sense ben de seveyim, ah senin için öleyim. Tesellisidir. Kederler bizlere hep birer derstir. Bükmüşsün boynunu, bu hani nedir? Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Bükmüşsün boynunu, bu hani nedir? Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Gün doğmaz anneler doğar bilinmez. Hayata sevgiye hemen küsülmez. Kaybetmeden kıymet elbet bilinmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Güneşte kaç kere doğup batıyor. Bazen kara bulut ufku sarıyor. Yaşantımız bazen dertle doluyor. yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Yaşantımız bazen dersle doluyor. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Gün doğmadan neler doğar bilinmez. Hayata sevgiye hemen küsülmez. Kaybetmeden kıymet evet bilinmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Gün doğmadan neler doğar bilinmez. Hayata sevgiye hemen küsülmez. Kaybetmeden kıymet elbet bilinmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Gün doğmadan neler doğar bilinmez. Hayata sevgiye hemen küsülmez. Kaybetmeden kıymet elbet bilinmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle. Hele bakın şu kıza, pamuk eller kınalı. Görünce aşık oldum, sevdalıyım sevdalı. Bir baktım aşık oldum, görünce aşık oldum, sevdalıyım sevdalı. Bir baktım aşık oldum, sevdalıyım sevdalı. Hasbahçenin gülüdür, saçlar bele dökülür. Hasbahçenin gülüdür, saçlar bele dökülür. Öyle yara ölünür, öyle yara ölünür. Sevdalıyım sevdalı, öyle kıza ölünür. Sevdalıyım sevdalı. Kaşlar kara sürmeli, güler inci dişleri. Zarif incedir beli, sevdalıyım sevdalı. Zarif incedir beli, zarif incedir beli. Sevdalıyım sevdalı. Zarif incedir beli, sevdalıyım sevdalı. Hasbahçenin gülüdür, saçlar bele dökülür. Hasbahçenin gülüdür, saçlar bele dökülür. Böyle yara ölünür, böyle yara ölünür. Sevdalıyım sevdalı, böyle kıza ölünür. Sevdalıyım sevdalı. Thank you. Sefiller, sefiller, sefiller. Sığınmışlar bir köşeye, hepsi muhtaç bir sevgiye. Kurtar Tanrım diye diye yalvarır durur sefiller, sefiller, garipler, umutsuz kalanlar, hep garip olan. Bitecek bir gün bu dertler. Sabredin biraz sefiller. Umutlara kucak açar, o kovalar şansa kaçar. Umutlara kucak açar, o kovalar şansı kaçar. Her dert başka yara açar. Gülme ya hasret sefiller, gecesi bir gündüzü bir. Gariptir elinden ne gelir, yarınını Allah bilir. Sabredin biraz sefiller. Utanacak kuran eller, kesilecek gelen dertler. İyi kullar çile çeker, sabredin biraz sefiller, sefiller, garipler. Hep garip olanlar, bitecek bir gün bu dertler. Sabredin biraz sefiller. Umutlara kucak açar, o kovalar şansı kaçar. Umutlara kucak açar, o kovalar şansı kaçar. Her dert başka yara açar. Gülmeye hasret sefiller, gecesi bir gündüzü bir. Gariptir elinden ne gelir, yarınını Tanrı bilir. Sabredin biraz.